Du kommer till dig nu. Hur efter ljudet är. Om jag säger, ja. Kan du säga, när jag skriver på två på, jag skriver två på MSN, så kolla hur snabbt det kommer då. Jag säger det samtidigt. Är du med? Är du med, man? Ja. Två. Säg igen. Vadå, hörde du mig direkt? Hej. Två. Ett. Nu var det jättelite fördröjning. Åtta. Åtta. Tre. Gör igen. Sex. Det är fan typ nästan en sekund ju. Är det inte? En, två, tre, fyra, fem, sex. Det var asikt. Du skrattar så. Hey, men du, testa byter audio configuration. Har du gjort det? Ja, jag hade så här SoundMax. Eller så hade jag typ någon Microsoft. Jag går och ändrar det då. Be right back. Det står ju hur många millisekunder. Millisekunders fördröjning där. Testa sätt på det bästa, sen kommer du in igen. Ja, det ska vara så mycket som möjligt. Då var det typ 185 tror jag. Ja, men jag ska gå och testa lite. Ja, det ska vara så lite som möjligt. Aha. Okej, okay, ja, jag ska gå och testa.